Nou, je bek, patapoe. Ja, zo gaat dat, lieve luisteraar. Sorry. Rot op! Maar er was een band in aantocht en die zijn helemaal klaar om te spelen en alles is goed en zo. En ze zijn nu weer verdwenen en ik weet niet wat ze allemaal zijn. Ze zijn totaal voorbereid ofzo. De achterkikker van het rot op, patapoe! Maar het lijkt erop dat de supersterren nu toch aangekomen zijn op de plek van bestemming. En enige bereidheid vertonen tot het vertonen van hun kunsten. Dus we gaan nu rustig luisteren. Kan je de mic, de music down? Rot op, patapoe! Rot op! Rot op, patapoe! Op, rot op! Hallo, thank you for coming for Green Vibes again. Now we finally, the first band is starting, 12th Tribe of Mars. Yes.